بیت المقدس میں لے جائیں یا یہیں رکھیں. ابو بکر کی بات یوں ہی مان لی. ابو بکر حضور سے موجود ہیں, حضور سے آپ پوچھ رہے ہیں. لوگ اس وقت جب حضور زندہ ہوتے تھے ابو بکر سے پوچھتے تھے, حضور سے پوچھتے تھے, آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا تو آپ نقلی دلیل آپ دکھاؤ تو حضور حضور کو سن رہے تھے. آپ نقلی دلیل دکھاؤ تو حضور سن رہے تھے. حضور نے نماز پڑھی جتنے تین دن آپ کہتے ہیں نا, تین دن حضور نے جماعت کرائی. یہ آخری دلیل نقلی نقل سے پیش کرو. تم پیش کرو نقل, تم پیش کرو نقل. حضور کا فرض ہے کہ نہیں نماز پڑھو؟ آپ کی صلاح تو صلاح نہار و صلاح من اللہ. حضور کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ نقلی دلیل ہے, قرآن کی دلیل ہے, قرآن کی دلیل ہے. حضور کو حکم ہے آپ کے صلاح طرف نہار. آپ ثابت کریں کہ آپ نے جماعتیں کرائی ہیں اور بات کے بعد ہی جماعتیں کراتے رہے ہیں. ثابت کرو. آپ کا فرض ہے یا ہمارا فرض ہے؟ کیوں جی یہ چیزیں یہ اصلی دلیل ہے. آپ بتائیں کہ آپ آپ کو جو نہلایا گیا حضور کے فرمان کے مطابق نہلایا گیا, ثابت کرو. حضور کے فرمان کے مطابق یہاں قبر رکھی گئی, ثابت کرو اس کو. ابو بکر صدیق سے کیوں پوچھا؟ یہ نقلی دلیل ہے کہ اصلی دلیل ہے؟ اچھا حضور نے پانچوں وقت نمازیں پڑھائی نا, وفات کے بعد تو آپ تندرست ہو گئے نا. نہ کر بابا یوم آدا, حضرت نے جو مہاتما تصارا نے کہا واہ کر بابا, انہوں نے کیا پرواہ کیا؟ نہ کر با رابی کا باد یوم, اس دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہو گیا جس وقت خاص وقت آیا. تم تو کہتے ہو نا کہ حضور مرے نہیں ہیں, مرنا کہنا یہ گستاخی ہے. جو گستاخ ہے رسول کا وہ کافر بے ایمان ہے. جو گستاخ رسول کا ہے وہ کافر ہے. اس وقت آپ موت کرے وہ حضور پر نہیں بول سکتے. ابو بکر بھی گستاخ ہوا, اس نے کہا مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج حضرت کا بڑی گستاخ ہے جی. آج کب بارا رسول اللہ ہے؟ ابو بکر کب بارا رسول اللہ ہے؟ وہ میتون. یہ بھی گستاخ ہے, بڑی گستاخ تو ہے. جگہ جگہ میتون میتون میتون میتون میتون. گستاخی تو وہ کر رہی ہے. ہم گستاخ ہے؟ اگر ہم گستاخ ہیں تو وہ بھی گستاخ ہے. جو گستاخ صحابہ کرام کو کہتا ہے وہ کون؟ ہم تو ہو گئے کافر. میت کہہ کہ ہم تو ہو گئے کافر. ابو بکر کہے ماتا رسول اللہ, وہ گستاخ نہیں. ہے سچے کا کہے میت الماتا, وہ کافر نہیں, گستاخ نہیں. چھپن صحابہ کی حدیثیں میں نے اکٹھی کی تھی. چھپن صحابہ ماتا ماتا تمہ پیا ماتا کوبیلا ہے مزال سبیلی, اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں. ہم کہیں تو ہم کافر ہیں کیونکہ ہم گستاخ ہیں. اور جو صحابہ کرام چھپن صحابہ وہ گستاخ ہوئے تھے, مگر وہ گستاخی کرے تو جائز ہے ان کے لیے. ہمیں گستاخی کرنا حرام ہے, کفر ہے. ٹھیک ہے جی. اب بتاؤ کہ حضور پاک علیہ وسلم کے اوپر حکم تھا کہ رات میں صلاۃ طرف نہار مزور ہم نے لے. آپ جو جی وقت آپ کا گزرا ہے, پیر کے دن واقعہ پیش آیا, موت کا نہ صحیح. چلو واقعہ تو پیش آیا نہیں ایک, جس کو صحابہ غلطی سے سمجھ بیٹھے کہ مر گئے ہیں. صحابہ نے پھر قبر کیوں کھودی؟ قبر زندوں کی ہوتی ہے کہ مر جاؤں کی ہوتی ہے؟ اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ قبر کیوں کھودی جب حضور دنیا میں حیات کے ساتھ ہیں؟ جیسے دنیا میں تھے ایسی اب بھی ہیں, قبر میں شور کر دیتے. اس سے تو دانیال پیغمبر کے جو معتقد تھے وہ اچھے تھے. دانیال پیغمبر کے جو ہے نا معتقد وہ اچھے تھے. چنانچہ جیسے عمر بن العاص نے ملک فتح کیا ایران کا, وہاں ایک مکان تھا بڑا عالی شان. اس عالی شان مکان کے اندر روپئے چاندی سونا وغیرہ ہوتا تھا. جو شخص لے جاتا تھا وہاں سے اس کو وہاں واپس رکھنا پڑتا تھا. اس میں کیا وجہ تھی؟ اگر کوئی خیانت کرنے والا ہوتا نا فوراً وہیں رک جاتا اور وہاں سے نکل نہ سکتا تھا. کیوں؟ وہاں چارپائی تھی, پلنگ تھا. اس پلنگ کے اوپر اعلیٰ درجے کے کپڑے ریشمی وغیرہ ڈالے ہوئے, اس کے اوپر حضرت دانیال جو ہے نا وہ اوپر پڑے ہیں. کیونکہ پیغمبروں کے جسم کو جب نہیں نہ کھاتی مٹی نہ کوئی اور چیز کھاتی ہے, وہ پڑے ہیں. وہ جا کے حضرت کو سلام کرتے تھے اور جس چیز کو ایمانداری سے اگر لینا ہو سونا لے جاتا تھا وہاں سے اور پھر واپس کرا جاتا تھا. تو وہ لوگ اچھے تھے کہ دانیال کو ایک چارپائی کے اوپر انہوں نے لٹا رکھا تھا جو کہ ریشمی کپڑوں کے ساتھ تھی اور اوپر حضرت دانیال کے اوپر کپڑا ڈال رکھا تھا, جو آتا تھا ان کو سلام کرتا تھا. یہ دانیال کے جو منتقدین ہیں وہ اچھے رہے نا, انہوں نے حضرت کو دفن نہیں کیا, چار پائی کے اوپر بہترین کپڑوں کے ساتھ ہو اوپر لٹا رکھا تھا. یہ اتنے استاد تھے کہ انہوں نے دبا دیا حضور کو قبر میں زندے کو. کچھ تو سوچو نا, اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ حضور زندہ بھی ہے, اس دنیا بھی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, اور پھر ہے بھی قبر میں. زندے قبر میں ہوتے ہیں یا کہ اگر زندہ قبر میں دنیا بھی زندگی ہے تو آپ کو یہ نہیں, ہم قبر کھودتے ہیں آپ کو کہتے ہیں جناب شریف لے جاؤ نکال لے تو آرام سے اوپر ہم بند کر لیتے ہیں. کوئی سوچنا چاہیے پھر ان کا جنازہ کیوں پڑا؟ جب زندہ ہے جنازہ زندہ کا پڑا جاتا ہے. اس کا دلیل نہیں ہے نا, یہ تو مان گئے کہ مر گئے ہیں, مان گئے کہ مر گئے ہیں, اس کے بعد پھر زندگی لوٹ آئی, اس کی دلیل ہے. تو ہم مانگے تو گناہگار ہیں, یہ بغیر دلیل کے مان لے بسنتے ہوئے پھر تو ہم, یہ تو مان گئے کہ فوت ہو چکے ہیں ایک دم, مان گئے ہو نا. اب اس کے بعد دوبارہ زندگی آئی, اس کے لیے دلیل چاہیے کہ نہیں؟ کہ بغیر دلیل کے ماننے یہ بھی سنتوں کی طرح. کون سی حدیث ہے؟ ہاں شاباش, وہ پیش کرو کہ میں جس وقت فوت ہو جاؤں گا اور قبر میں مجھے دفن کیا جائے گا اس کے بعد پھر وہ میرے اندر لوٹ آئے گی. سناؤ حدیث کون سی ہے؟ سنا ہاں کون سی حدیث ہے؟ تو وہ تو آپ ہے پھر سامنے مردے پھر زندہ ہے, پھر حضور کی کیا خصوصیت رہی؟ پھر تو کافر بھی زندہ ہے, ابو جہل بھی زندہ ہے, ابو لہب بھی زندہ ہے. اگر یہ کہتے ہو تو آپ یوں ہی جیسا نہیں, اگر تو اس کا مفہوم ہی تم نے غلط سمجھا ہے. ابو ہریرہ کی روایت صاحب موجود ہے, شاہزاد نے اس کے اندر شرارت کی ہے, اپنی شرارت کی وجہ سے لفظ بدل دی ہے. ابو ہریرہ کی حدیث بالکل صحیح موجود ہے, سند موجود ہے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے, حضرت صحیح حدیث. اور شاہزاد کا ایمان تھا, وہ چونکہ شیعہ تھا, شیعوں کا عقیدہ اپنا ہے, آج اس گھر میں وہ روح واپس آ جاتی ہے. اس نے اپنا مذہب ثابت کیا, بات اور تھی اس نے اور بنا لی. بات اصل میں حدیث یہ تھی جناب, کیا کام یا دوسری جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ تعاد الجسد نما بادا امن ہو, تعاد الجسد نما بادا امن ہو, جسم کو لوٹا دیا جاتا ہے اس حالت کی طرف جس سے وہ ابتدا ہوئی تھی. اس کی ابتدا جسم کی کہاں سے ہوئی تھی؟ مٹی سے, مٹی کی طرف پایا جاتا ہے. وہ نظمہ تو ہے نہیں تیر, اور جو نظمہ ہوتا ہے روح کے ساتھ وہ تیر ہوتا ہے, وہ پرندہ ہوتا ہے, وہ اڑ جاتا ہے. سمجھے اس قسم کا دماغ ہے. اصل حدیث یوں تھی, آزادان نے اس کے اندر گڑبڑ کی, اب شیعہ پن اسے جتایا, اس نے کہا تو آپ ان کو نہیں جاتا دی. اور ایک حدیث ہے عقیدے کی ہے, حدیث صحیح بھی ہو نا پکی مضبوط, حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مقدمہ علی شاہ بنا دی, انہوں نے خود فرمایا ہے کہ عقیدے کے لیے حدیث اگر یہ صحیح بھی ہوگی خبر واحد تو نہیں معتبر ہوتی, وہ غلط کہتے ہیں یا سچ کہتے ہیں. مولانا سرفراز خان صاحب نے یہ لکھا ہے, یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے, مگر وہ وہاں تو ہے صحیح, مگر اس مقام پہ آ کر کے مولانا سر مولانا خان صاحب کی یہ تقریر غلط ہو جائے گی, جھوٹ ہو جائے گا. اس ایک مقام پہ, باقی کسی جگہ میں صحیح حدیث جو ہے نا خبر واحد معتبر نہیں عقیدے کے لیے, مگر اس مقام پر اگرچہ صحیح نہ ہو اگرچہ کذاب راوی ہو مگر اس مقام پر ہمیں سلا دو بالکل نہیں صحیح. اس کذاب نے محمد بن مروان نے کہا جو کہتا ہے کہ وہ جو ائمہ مجتہدین ائمہ معصومین ہوتے ہیں نا, ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں تو چالیس دن تک تو نطفہ رہتا ہے, چالیس دن کے بعد جس وقت مضغہ بن جاتا ہے, روٹی بن جاتی ہے, وہ تمام دنیا کے باتیں سنتا ہے. وہی محمد بن مروان کہتا ہے کہ ائمہ معصومین تمام دنیا کی باتیں پھر سنتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ امام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ سنتا ہے, ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے, جب مر جاتا ہے اس کے بعد بھی سنتے ہیں. چنانچہ حضور کی اس نے الگ حدیث بنا لی, من صلی اللہ علیہ ان کا کبھی سمیت ہوں کوئی محمد بن مروان ہے شیعہ راوی ہے کا ایمان ہے. اور کیسے معلوم ہوا؟ یہ خود اصول کافی دیکھ لو, اصول کافی میرے پاس موجود ہے, اس اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ احمد معصومین سارے کے سارے حضور کی اصول طریقہ اولاد ہے. احمد معصومین ابھی پیدا نہیں ہوتے, ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, تو 40 دن ان کا لطفہ ٹھہرتا ہے, اس کے بعد پھر سب دنیا کی باتیں سنتے رہتے ہیں. اور جس وقت مرتا ہے مرنے کے بعد یہ سنتے رہتے ہیں, تو حضور بے شک بہت ہو گیا, اس کے بعد ہم سنتے رہتے ہیں. من صلی اللہ علیہ کبھی سمیت ہوں من صلی اللہ علیہ جن آئی جن ابلغت ہوں. یہ تو محمد بن مروان شیعہ کردار تھا, مگر اس مقام پر وہ بالکل سچا ہے, بالکل سچا ہے. اور وہ جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی ایمان کافر ہے. محمد بن مروان کو اس روایت کو جو نہیں مانتا وہ بھی ایمان کافر ہے. جو جھوٹے کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. جھوٹے کی بات مانو گے جب تم پکے مسلمان رہو گے, تمہارے پیچھے نمازیں درست اور صحیح. اور اگر تم جھوٹے بھی ایمان کی بات نہیں مانو گے اس کے حدیث کو, پھر تم بڑے گستاخ, تم بے ایمان, تمہارے پیچھے نماز پکڑنے کا ہی مانو. کیوں جی کوئی بات سمجھ آتی؟ اللہ اور یہ زندگی نہیں دور کیا ہے کچھ یاد نہیں بات بولتے ہو. بس تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جناب آدمی کی جو روایت ہے اس کو مانو, نہیں مانو گے تو اسلام کے دائرے سے خارج. وہ جو ادھر وسیلے والی بات ہے وہاں بھی یہی ہے, وسیلے والی بات جو ہے نا وہاں بھی ایسے جھوٹا راوی ہے بے ایمان. اور وہ اس کی بات مانو جس کو زندیق کہتے ہیں, حضرت صاحب نے زندیق لکھا ہے, کتابوں والوں نے اس کو زندیق لکھا ہے بے ایمان, ہے نہیں, اس کی بات تسلیم کرو تب تم پکے مسلمان ہو. اگر اس جھوٹے کی بات کو تم نہیں مانو گے تم کیا کرو, تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور سیف ابن عامر, سیف ابن عامر ان کی نماز نہیں ہوتی تو ہماری نماز کیسے ہوتی؟ ہم سچے نہیں, ہم مسلمان نہیں, ہم قرآن حدیث کے مانتے ہیں, ہمارے پیچھے نماز ان کی نہیں ہوتی تو ہماری نماز ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ جھوٹے کے پیچھے جو جھوٹے کی داد دے اور جھوٹے کو کہیں گے بالکل سچ کہہ رہا ہے, اور جو اس جھوٹے کی بات کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے, وہ گستاخ ہے. گستاخ کافر ہوتا ہی نہیں ہوتا. پھر یہ بھی ایک بات ہے, مکروہ تحریمہ کیوں اس کے پیچھے نماز؟ سوال یہ ہے مکروہ تحریمہ کا مطلب یہ ہو تو جاتی ہے نماز. ادھر کہتے ہیں گستاخ, جو پیغمبر کی گستاخی کرے وہ مسلمان رہ جاتا ہے, کامل ہو گیا کہ نہ ہو. گنڈے سنگھ کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے, سمجھ جی؟ جواہر لال کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے, جواہر لال کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ تحریمہ ہے, رام چندر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ تحریمہ ہے, سمجھ جی؟ نہیں بات بولے کیا یار ان لوگوں نے کھڑے پائے. بس یہ سمجھو, ہاں جواہر لال کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے. یہ سورت جو ہے نا, یہ پہلے روم میں یہ مطلب بتایا تھا کہ توحید پر پہنچتا رہو اللہ فخر دے گا تمہیں. ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے, سچا ہے. اب یہ سورت لکھنؤ آ گئی ہے, مضمون کے لحاظ سے یہ آخری سورت ہے, تتمہ ہے گویا کہ پہلی سورتوں کا. حصوں کا ذمہ ہو گیا, اور اس میں توحید علی وجہ کمال بیان کی گئی ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ, اور ایک دلیل نقلی بھی بیان ہوئی ہے حضرت لقمان سے. یہ سورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے, اور خاتمے کے. تمہید میں ترغیب ہے قرآن کی, اور مقصد میں تمہید جو ہے نا وہ آیت نمبر ایک سے لے کر کے آیت نمبر پانچ تک, آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ تک. اور مقصد جو ہے وہ شبہات شرکیہ پر بھجے میں دلال عقلی یا نقلی کے. اور خاتمہ جو ثانی دعوے کی, یہ آئے گی آیت نمبر آخری چونتیس آیت, آیت نمبر چونتیس آخری آیت ہے, ہاں چونتیس میں آیت ہاں جی. یہ آیتیں ہیں آنے والی محکم دعوے کی جو پر از حکمت ہے, محکم دعویٰ جو پر از حکمت ہے, جو منیبوں کے لیے ہدایت ہے, مجسم ہدایت اور موجب رحمت ہے, منیبوں کے لیے محسنین منیب نیک روش اختیار کرنے والے, الذین یقیمون الصلاۃ جو ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے, وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم ایسے ہی لوگ اپنے رب کے سیدھے صحیح رستے پر قائم ہیں, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگوں کی محنت آخر کار برابر ہوگی. یہ تمہید ہو گئی. اب زجر مت تخریف, زجر مت تخریف, فمن الناس من یشتری لہو الحدیث لوگوں میں سے کوئی کوئی ایسے نلائق بھی ہیں شبہات شرکیہ پیدا کرنے والے, من الناس ایسے لوگ بھی ہیں شبہات شرکیہ پیدا کرنے والے جو شبہات شرکیہ پیدا کرنے کے لیے یشتری لہو الحدیث فضول واہیات خرافات کس سے کہانیوں کی کتابیں مول لے لیتا ہے, شبہات شرکیہ پیدا کرنے کے لیے فضول واہیات خرافات کس سے کہانیوں کی کتابیں مول لے لیتا ہے, لیکن لان سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ لوگوں کو سنا سنا کر بغیر سوچے سمجھے کے بغیر کسی دلیل عقلی کے راہ خدا سے بھٹکائے یا توحید سے بھٹکائے, ویتخذ راہ ہزوا اور یہ جو راہ حق ہے توحید والا اس کا مذاق اڑائے. خدا کرم عذاب محیط ایسی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. سمجھ آ گئی؟ ہاں, وہ تو شبہات شرکیہ پیدا کرنے کے لیے ایسی ایسی کتابیں لے آتے ہیں جیسے آج کل بڑی بڑی کتابیں نکل آئی ہیں اور ترک میں چھپ رہی ہیں, یہاں کیا مدلہ خان کی کتابیں ترک میں چھپ رہی ہیں, وہ تقسیم کرتے ہیں پر میرے جیسے کو نہیں دیتے, بالکل کہیں رد نہ کر دے. ہاں بالکل نہیں دیتے, پتہ لگ جائے نا کہ یہ نہ ہے, پر پھر نہیں دیتے, کسی اور کے ذریعے کریں تو کریں, مجھے نہ دیں گے. بالکل موتا تھا پتا نا حضرت مولانا نے سربراہ خان صاحب مدر دل لاگی نے, تو سمان موتا میرے لڑکے نے ساتھ رکھا, نہیں دیا جواب بالکل, دوبارہ پھر ساتھ رکھا, کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا یوں نہیں, میں نے اس لڑکے کو کہا یا تیرے ملاقات میں کوئی آدمی تیرا دوست ہے نا اس کے نام پہ ہاتھ لیں گے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہمرے رہتے ہیں بازی ہمارے اور بڑا ناپ تک تنگ کر رکھا ہے انہوں نے اٹھارہ بلاک والے, ہم یہاں تیرا بلاک ہمارے ساتھ ہی سے رہے اور ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. سنا ہے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے سمال موتا, ہمیں وہ کتاب جلدی دیو تاکہ ہم ان کا ناپ کا بند کریں اٹھاریوں کا. تیسرے دن کتاب آ گئی, کمال ہے کہ نہیں, جب دیکھا کہ یہ محمد حسن جو ہے نا یہ تو محمد حسین کا لڑکا, یہ تو وہ لکھنے والا ہے, کیوں بھائی کیوں اس کو دیں, مگر اسے جس وقت دکھاتے اس کی طرف سے ہو کے لکھا تیرے بلاک والے کی طرف سے ہے نہیں, تیسرے دن کتاب آ گئی, کمال ہے کہ نہیں. یہ لوگ جب پتہ لگتا ہے کہ یہ جواب دیں گے آگے, وہ قطر اس کو تو ذرا سے بوجھ تک نہیں سناتے ہیں. اور دوسروں کو عوام الناس کو خراب کرنے کے لیے بڑا جی کی تھا یہ بڑا صحیح, دیکھو تو صحیح چلو پڑھ کے بھیجتے ہیں ہمیشہ کرو پڑھو تو صحیح, کیوں کہ یہ عام دستور ہے ان لوگوں کا. اچھا بھائی اب ہم بغیر اجرت کے ایسے پڑھتے ہیں تو بتایا کیا جواب دیتے ہیں, وہ تو اجرے تو پیسے بھی لیتے ہیں نا تو لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. میرا پتلا ارے آیا تنا بلّہ مستقبل کر لم نسما کر لم ہی اسے نہیں بتا ہمیں شروع کیا جا بھی نہیں ہوں. جب ان میں سے کسی ایک کو بغیر اجرت کے مفت بھی ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں بلّہ مستقبل اکڑتا ہوا منہ پھیر کر چلا جاتا ہے, اکڑتا ہوا منہ پھیر کر چلا جاتا ہے کالم یسما گویا کہ اس نے ہماری آیتوں کو سنا ہی نہیں, جانو سنا ہی نہیں پتہ ہی نہیں. کان نہ ہی اسنے وکرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بو جائے بہرا پن بو جائے کچھ نہیں اس کو سنائی دیتا. خبر سے ہو گیا عذاب علیم, آپ اس شخص کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو ہاں جی ڈاکٹر وہ بوجھ ہو گئے بہرا پن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جو کہ موحد ہیں نیک عمل لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمت کے بارے ہیں خالدین فیہا سدا رہیں گے اس میں, وعد اللہ حق اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے, وہ هو العزیز الحکیم وہ غالب حکمت والا ہے, جس کی حکمت یہیں سے ظاہر ہو رہی ہے, اس کی حکمت ہو یہیں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ خلق السماوات بغیر عمل ترونا بغیر ستونوں کے آسمان بنائے, جیسے کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ کوئی سکون ہے سارے کافر ایسے نوازی اسی اکیلے نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین تم کو لے کر ہلنے نہ لگے, اب سبھی عام ان کو لے جاب باہر اسی نے زمین میں ہر قسم کے حیوانات پھیلایا ہے اور اسی نے اوپر سے پانی اتارا ہے, وہ ہم ہی تو ہیں, وہ ہم ہی تو ہیں, ہم مطلب عام ان کو لے زوجین کریں, ہم ہی نے زمین میں ہر قسم کی اچھی اچھی چیزیں اگائی. سناؤ بیلیو خاض آخر کلّا یہ سب چیزیں توہین اللہ کی پیدا کی ہوئی, یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کی یہ توہین اللہ کی پیدا کی ہوئی. فارونی مارا خلق الذین من دونہ, فارونی مارا خلق الذین من دونہ, اب تم لوگ ذرا مجھے یہ تو دکھاؤ کہ خدا کے سوا اوروں نے کیا کیا پیدا کیا ہے, خدا تو دکھاؤ ہر چیز کچھ بھی نہیں پیدا کیا, جب کچھ نہیں پیدا کیا پھر بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہوئی, بات تو واضح ہے پھر کیا ہوا. بڑی ظالمون فی ضلال مبین, مشرک لوگ جو ہے نا یہ خود ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں مانتے ہیں جز میں آ کر کے, اور یہ کہتے ہیں تم عقل سے بات کرتے ہو کوئی نقل دکھاؤ, یہ تو اگلی میری ڈوئی تم نے کر دکھاؤ. اچھا جی یہ اگلی بات نہیں ہے بڑا جو ہاں یہ دعویٰ توحید کا مال اگلی نہیں ہے بلکہ پہلے انبیاء اولیاء حکماء ان کا بھی یہی دعویٰ تھا. چنانچہ ان میں سے ایک حکیم کی بات سنا دیتے ہیں آپ کے سامنے. حکیم لقمان, لقمان حکیم دنیا میں مشہور ہے. ان میں سے حکیم لقمان مشہور ہستی ہو گزری ہے. لقد آتینا لقمان الحکمہ. میں اپنی ذاتی گزریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو بھی دانائی عطا فرمائی تھی. یعنی قلنا انشکر للہ, یہ قلنا مقدر نکالو. لقد آتینا لقمان الحکمہ انشکر للہ, یعنی قلنا انشکر للہ. ہم نے ان سے فرمایا تھا کہ توحید و طاعت کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. توحید و طاعت کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. کیوں؟ من یشکر فانما یشکر لنفسہ. جو بھی اس نے توحید کا شکر بجا لائے گا اپنی بھلے کے لیے شکر بجا لائے گا. ومن کفر, اور جو شرک کر کے خدا کی نعمت کی ناقدری کرے گا اللہ کا کیا بگاڑے گا, اللہ کا کیا تو بگاڑ سکتا ہے. ہند اللہ غنی الحمید, اللہ تو بندوں کے شکر سے بے نیاز ہے اور ہر حال میں حمد و ثنا کے لائق ہے. خواہ کوئی ان کی حمد و ثنا کرے کوئی نہ کرے خدا کو کیا پروا. وہ دور بھی تھا نا جب کہ کوئی مخلوق نہیں تھی, خدا کا شکر ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا, ایک ذات اللہ کی تھی. جب خدا کا کوئی نقصان ہوتا تھا خدا کا شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان نے شرک کا ظلم عظیم, شرک کرنا بڑا ہی ظلم ہے. اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا ظلم ہے. اس کے ظلم کا بڑا ہونا یہاں سے معلوم کر رہا ہوں. اس ظلم کا بڑا ہونا بہت بڑا ظلم ہے. یہاں سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ادھر دیکھو نا, رسین الانسان بوالدہ, ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں بڑا تفصیلی حکم دیا ہے کہ احسان کرو, خصوصاً ماں کا, خصوصاً ماں کا. کیوں؟ ہمارے تم بہن رابان, اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری اٹھاتی رہی بیچاری, پھر بچپن میں اس کو اپنا دودھ پلاتی رہی اور دودھ بڑھانا اس کا 2 برس میں جا کر ہوا. حساب ہی میں وہ تاکیدی حکم کیا تھا بھائی؟ انشکر لی والے والدین, اے انسان تو میرا بھی احسان مانا کر, اپنے ماں باپ کو بھی احسان مانا کر. ارے جل مسیح, کیونکہ آخر مجھے تک واپس آنا ہے. تو دیکھو انسان کو ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کا اس قدر تاکیدی حکم ہوا, ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات مانو ماں باپ کی, اس کو رنگ کیا کرو, کتنا تاکیدی حکم ہے. اچھا ماں مجھے اس قدر تاکیدی حکم کے میں ان جاہدا کا حلام تشر کبھی ماں لے سر کبھی علم حلاتے ہوا. اگر ماں باپ دونوں اس بات پر زور ڈالے تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے معبود ہونے کی کوئی عقلی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں میرے پاس, فلاتے ہو ماں. اس وقت ان دونوں کا کہا نماز, دونوں کا کہا رد کر دے اور خدا کی بات کہنا چھوڑ. ہاں دنیاوی معاملات میں صاحب ما فی الدنیا ما عمر, دنیاوی معاملات میں بھلی طرح ان کا رفیق اور ہم صحبت رہے. تبھی سبیر امن انا بہ گئی رہا دین اور توحید کا معاملہ, دین اور توحید کا معاملہ, اس میں اس طبع سبیر امن انا بہ گئی. صرف اسی شرط کا رستہ چل جو میری طرف رجوع کرے اور منی ہو. دیکھ لو یہ توحید کتنی بڑی اہم چیز ہے. یہ لقمان صاحب سنا رہے ہیں, اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور پھر آگے سمجھایا کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ضروری ہے, تاکیدی حکم ہے, مگر خدا کہتا ہے اور سب مانو ان کی باتیں. مگر جب توحید کا مقابلہ آ جائے اس میں ان کی بات نہ مانے. سنیں گے ہم اتنے حکم دیکھو آخر کار پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے, وہاں میں تمہیں کل سب اعمال کی حقیقت سے آگاہ کروں گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ لقمان نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا, لقمان نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا انہا ان تکم اس کال حبت من خردر, اے بیٹے شرک نہ کرنا, کیوں کہ اگر شرک کیا اور وہ شرک اتنا چھوٹا ہو, نائی کے دانے کے برابر ہو, بالکل چھوٹو سا شرک ہو, چھوٹو سا ایک رائی کے برابر جتنا بھی شرک ہو, پھر وہ ہاں کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو یا آسمانوں میں کہیں چھپ جائے جا کے یا زمین کے اندھیرے والے کسی مقام میں چھپ جائے, وہاں جگانا مشکل ہو جائے, یا تبھی اللہ تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہ حاضر کرے گا. اتنی مزید ہے دیکھ لو خدا کتنے باریک مین ہے, یہاں سے چیز نہیں دکھتی بالکل کسی کو, خدا کو پتا ہوتا ہے یہ فلاں جگہ ہے, ان من لطیف خبیر, کیونکہ اللہ نہایت باریک مین ہے اور بہت باخبر ہے, اس کا علم ہر مخفی سے مخفی چیز پر پہنچ جاتا ہے, احتراج کر کے صرف کہیں نہیں چھپا رہا جا سکتا, کھائے رائے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر فرمایا یا بولے جا اکیم سراد, اپنی پکار کی سوئی سیدھی رکھ اپنے رب کی طرف, ادھر ادھر اپنی پکار کی سوئی کو نہ پھیرنا, وامر بالمعروف, اور یہی معروف چیز ہے توحید ہے نہیں, کسی کا حکم دیتے رہنا لوگوں کو, اور توحید کے ساتھ جو ملتے جلتے پال ہے, ونہا عن المنکر, شرک اور شرک کے علاوہ جتنی غیر مشروع چیزیں ہیں ان سے روکتا رہے لوگوں کو, اور تم جب یہ تبلیغ کرو گے توحید کی شرک سے لوگوں کو روکو گے, لوگ تنگ کریں گے, ہدایت دیں گے, تکلیفیں دیں گے, گالیاں دیں گے, پتھر پھینکیں گے, لاٹھیوں سے ماریں گے, رسیوں سے باندھیں گے, آپ کو گرم پتھر کے اوپر لٹا دیں گے, اوپر سے گرم پتھر رکھ دیں گے, آپ کو آگ کے اوپر لٹا دیں گے, آپ کے ایک پاؤں کے ساتھ اونٹ کی رسی اور دوسرے پاؤں کے ساتھ دوسرے اونٹ کی رسی مار دی جائے, آ جائے گا کہ اس اونٹ کو ادھر بگاؤ, اس اونٹ کو ادھر بگاؤ, بندہ بیچارا چیر جائے گا, کیوں تکلیف دیں پرواہ نہ, اس پھر علامہ آسان, اس تبلیغ توحید کی وجہ سے جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر, بیچاری سمجھ ہماری کہیں چیز ادھر وہ شہید کا پھر اسلام, ارے شہید کا پھر اسلام, اللہ حضرت ہماری بڑی ریاست کی اما جان ٹھیک ہے, ان نظارے کا میں آدمی لوں گوں, یقین جانو کہ یہ کام بڑی ہمت کے کاموں میں سے آئے, تو ہمت کا آدمی کو جو کرنے والا کرے گا تو کرے گا, یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ مسئلہ بیان کرتے وقت متکبر لوگوں کی طرح بے رخی کا برتاؤ نہ کرنا, بڑی نرمی سے بڑی توجہ سے اس کو سمجھانا, یوں نہیں کہ بخار کیا ہے تو مسئلہ بیان کرنا, خطا کرنا ملا کم سے ملا سے مارا, ہاں یوں بھی زمین پر اتراتا ہوا نہ چلا کر, ہاں بڑی نرمی سے آج بھی کساری سے چلنا ہو چلنا ہو, ان اللہ لا يحب كل مختال نہ ہو, کیوں کہ اللہ کسی تکبر کرنے والے شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا, اور چلنے میں تجھے رستہ بتاؤں طریقہ بتاؤں چلنے کا, چلنے میں بھی کیڑا چلا کر میانے راستے, میاں روی اختیار کیا تھا, میاں روی کیا بہت تیز بھی نہ چل, بالکل جو کدھر بھی نہ چل, آج کل انگریز یو پی جو ہے نا ان کا طریقہ ہے بڑے مٹک مٹک کے مچا مچا چلتے ہیں, مٹک مٹک کے چلتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے چلو چل سکتا چل سکتے بھی نہیں, اور بالکل یہ مٹک مٹک کے مت چلو, اپنا جتنا ہے اپنا آرام سے چلو, مرت فل حیما جیے گا مرد زمین سوتے کا اپنی آواز کو نیچا رکھا کوئی بچا کے باتیں نہ کیا گا شور بچا کے باتیں نہ کیا گا کیوں مکرو آواز کدھی کی آواز کی طرح ہوتی ہے انسان ہو کر کدھی کی طرح چیخنا چلانا کیا فائدہ تو مناسب ہے یہ ہے لقمان نے جو بیٹے کو توحید کی تلقین کی تھی یہ واقعی عقل کے مطابق ہے حکمت کے مطابق ہے ہاں کہ مکرو آواز دبی کسی اور دبی کی آواز کی طرح ہوتی ہے بری لگتی ہے ہاں انسان ہو کر کدھی کی طرح چیخنا چلانا یہ کون سی انسانیت ہے ہاں میاں رہے چلنے میں بیچ کی چال اختیار کر بیچ کی چال اختیار کر ہاں تو لقمان نے جو بیٹے کو توحید کی تلقین کی تھی بالکل عقل و حکمت کے مطابق آیا کیوں الم کرو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں اللہ سے سر رقمان تمام تمام بلاد اللہ نے تمام آسمان زمین کی چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں بس بغالے کو نیا بہت ہے تو ہما تیرا اسی نے تم پر تمام ظاہری بات لینے میں پوری کر رکھی ہے شکوا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تعجب کا مقام ہے بعض ایسے لوگ بھی پھر ایسی ہیں جو اللہ کی توحید و صفات کے بارے میں بغیر کسی عقلی دلیل کے بغیر وحی کے بغیر کسی روشن نقل کے ماہر تقلیدی طور پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں اس میں تقریر عقائد میں تقریر نہیں چاہیے عقیدے میں تقریر نہیں ہوتی اگر عقیدے میں تقریر ہوتی نا سچی بات ہے تو وہ ہم سچی بات ہے کہ ان سب کی بات مان لیتے کیونکہ جمہور اسی طرح ہے آج کل کے جمہور جو مولانا سرفراز خان صاحب کے ماننے والے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ بہت ہیں نہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ہمارے ساتھ شاید کوئی ایک دو میرے بھی سمجھری ہیں بالکل ہاں ٹھیک ہے اگر یہ بات ہوتی ہے نہیں تو ہم ضرور ان کی طرف چلے جاتے ہیں مگر بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی عقلی دلیل بتاؤ کوئی وحی کی دلیل بتاؤ کوئی نقلی دلیل بتاؤ کوئی ہے نہیں تمہارے پاس ہمیں وہ کہتے ہیں تم ٹکو سے مارتے ہو ہم ابھی سے پیش کرتے ہیں دھکو سے مارتے ہو یہ بات ہے اگر یہ اتنی دلیل ہوتی صرف کی ابو ہے کہ حدیث میں کیوں بند ہوتا یہ عقیدے کی جو بات تھی قرآن کیوں نہ بیان کرتا قرآن نے عقیدے کی سب باتیں بتا دی ہیں اب یہ اگر یقینی بات ہوتی کہ مردے سنتے ہیں خدا مثالیں ہی نہ دیتا مردوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ مثال دی ہے نا اندھوں کے ساتھ مثال دی ہے نا وہاں تو تم بولتے بھی نہیں ہم جب کہتے ہم بولے جواب دو اس کا مردوں کے ساتھ بہنوں کا بھی ذکر ہے اندھوں کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ تو بہنوں کو نہیں سنا سکتا اسی طرح ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتا تو مردوں کے اوپر تو آپ زور دیتے ہیں کہ وہ سنتے تو ہیں پر تو نہیں سنا سکتا بہنوں کے متعلق یہی آیا ہے کہ وہ سنتے تو ہیں پر تو نہیں سنا سکتا اندھے دیکھتے تو ہیں مگر تو نہیں ان کو رستہ دکھا سکتا یوں کیا نہیں کہتے کبھی کہا ہے اندھے چلتے ہیں اندھوں کو نظر تو آتا ہے پر یہ ہے کہ ان کو تو نہیں رستہ دکھا سکتا ان کا نہیں جاتے ہیں حالانکہ صاحب بات کے ساتھ کیا کچھ ہے قرآن جیسے مردوں کے ساتھ تصویر آئی ہے ایسے بہنوں کے ساتھ تصویر بھی آئی ہے اندھوں کے ساتھ بھی تصویر آئی ہے ادھر تو تمہاری دال نہیں کرتی مردوں پر ہی دال کرتی ہے کیونکہ نہ مردہ سنے گا نہ بولے گا ہماری دال کرے گی وہ سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے ہم نہیں سنتے ان کی بات ہم نہیں سنتے ان کو ہم نہیں دیکھتے تو میں ہم اندھے ہوئے ہم مردے ہوئے ہیں وہ زندہ ہے اندر کوئی کہنے سننے والے کو کوئی نہ ہوا اچھا جی ہم آتے ہیں شکوا کا کیا ہے تشریح اس شکوا کا بیان کرتے ہیں من الناس من یجادل فی اللہ وہ مجادل فی اللہ کس طرح ہے اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے تم اس کی پیروی کرو بتایا کہ کیا جواب دیتے ہیں توبہ توبہ ہم کبھی نہیں تمہاری پیروی کرتے ہیں. اللہ نے اتارا ہے, اللہ نے اتارا ہے. بند تما جتنا یا بانا, بلکہ ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو بڑوں کو پایا ہے. ہمارے کام شیطان کے دروہ ملا آپ شہید بھلا کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا تب بھی یہ انہیں کی پیروی کرتے رہیں گے؟ ہر چیز نہیں, بلکہ خدا کا حکم ماننا ضروری ہے. جانو لگاؤ بات, بلکہ خدا کا حکم ماننا ضروری ہے. تو من مسلم جاؤ اللہ رہو محسوس حقم اسلم سے کبھی رہو اس کا میں اللہ یہاں کے مطلب ہوں. جو شخص اپنی ساتھ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور ہوگی بھی مخلص موحد ہے. ہمارا مرحلہ نہیں ہے بھی فائدے ان کو پہنچاتے رہیں گے. ہمارا عذاب الغلیظ پھر قیامت کا ہم انہیں گاڑے سر عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. جو شخص ہو یا اپنے آپ کو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا, اللہ کے شکر دکھا دے گا. اچھا میں نے جو یہ کہا ہے کہ ان کا ایمان باپ دادوں کی تکلیف پر مبنی ہے, ان کا ایمان ہو باپ دادوں کی تکلیف پر مبنی ہے, عقل سے نقل سے کوئی کام نہیں ان کا. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ بھلا ان سے پوچھ دیکھو, نئے سال کا ہو ان سے ذرا پوچھے تو صحیح. من خلق السماوات والارض, آسمان کس نے بنائے, زمین کس نے بنائی, بتاؤ. یقول اللہ, ضرور یہی جواب دیں گے اللہ نے. تو کہو شکر الحمدللہ, شکر ہے. تم اتنی بات تو سمجھتے ہو نا کہ اللہ ہی بنانے والا آسمان کو, اللہ ہی بنانے والا زمین کو, تو واضح ہو گئی بات, عقل نقل کے موافق ہو گئی بات. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں. ہاں بات تو واضح ہے مگر اکثر ہم لا یعلمون, اکثر ان میں سے جو ہے اس توحید پر یقین نہیں کرتے کہ جس طرح اللہ زمین آسمان کا خالق ہے اسی طرح اللہ کے سر میں تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آسمان زمین کے اندر ہے, تو وہ بھی اسی کا چلتا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, اور یہ بھی بات ثابت ہوگی اللہ ہی بے نیاز ہے, ہر حال میں وہی سزا والے حمد و ثنا ہے اور بہت بلند و بالا ہے. اس کی شان بلند و بالا اس قدر ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ الاقلام والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ, اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سب کے قلم ہو جائیں, سمندر اس کی سیر بن جائے, اس کے بعد سات سمندر اس میں اور ملائے جائے, غلط تمام کلم ان ساری سیاہی سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کر دو, لکھنی شروع کر دو. لکھتے جاؤ تو لکھتے جاؤ تو لکھتے جاؤ تو لکھتے جاؤ تو بھی خدا کی باتیں تمام نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم, کیونکہ اللہ ہی سب پر غالب ہے اور حکمت والا بھی وہی ہے. جب اس قدر غلبے والا ہے تو اس کے آگے تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا, تمہیں اٹھا کھڑا کرنا, یہ کوئی سخت بات ہے؟ غلبے والے ہی کر سکتے ہیں یہ کام. اللہ ہوا بڑے غلبے والا. یہ تو چیزیں کوئی مشکل کوئی نہیں. یہ تو جس طرح لوگ کہتے ہیں نا, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی کام ہو نا تو کہنا ہو کہ بڑا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. مطلب یہ تو بہت ہی آسان ہے. کہتے ہیں اسی طریقے سے خدا کے آگے تمہارا پیدا کرنا, پھر تمہیں مار کر کے پھر تمہارا زندہ کرنا, یہ تو بالکل معمولی کام ہے کہ ایک شخص کو پیدا کرنا اور جلا کھڑا کرنا, جس طرح یہ آسان ہے ساری مخلوق کو پیدا کر کے پھر مارنا پھر جلا کھڑا کرنا, یہ ایک آدمی کی طرح آسان ہے. اللہ کے کوئی مشکل نہیں. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سنتا بھی ہے ہر ایک کی, دیکھتا بھی ہر ایک کی. اب تو تمہیں اس کے شریک بنانے سے ڈرنا چاہیے, اب تو مان جاؤ بات ہو ہے. ہائے اب بھی نہیں مانتے توحید کے دلیل پر, کبھی غور بھی کیا ہے؟ اور دلیل ہم تمہیں سناتے ہیں. الم تر ان اللہ یورج اللیل فی النہار ویورج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی ان اللہ بما تعمل خبیر. اے دلیل پر غور کر لو, چلو یہ دلیل ہے, اسی نے سورت تمہارے کام میں لگایا. وہ ایک اللہ ہی ہے جو رات کے ایک حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے. دن چھوٹا رات بڑی, دن بڑا رات چھوٹی, رات تو اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے کہ کل یجلی الی اجل مسمی, کہ قیامت کے وقت مقرر تک اسی طرح چلتا رہے گا. وہ مقرر قیامت ہے. مان اللہ بما تعمل خبیر, یقین جانو تمہارے اعمال جتنے بھی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. یہ تصرفات جو خدا کے ہیں, رات دن کو چھوٹا بڑا کرنا, سورج چاند کو چلائے رکھنا اور اس کو مسخر تمہارے کام تمہارے کاموں کے لیے تابع بنا دینا, یہ جتنے تصرفات ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان اللہ هو الحق, اللہ ہی ایک وہ ذات ہے جو برحق ذات ہے اور پکار اسی کا حق ہے, پکار اسی کا حق ہے. ماننا ما یدعون من دونہ, اور اللہ کے سوا جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ پکار غیر اللہ کی جو ہے البات ہے, سراسر باطل اور بے اثر ہے. اور یہ تصرفات اس بات کی بھی دلیل ہے, ایک اللہ ہی ہے سب سے عالی شان اور کبھی سب سے بڑا. سمجھا دوں, ایک دلیل بتا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. اور سمجھ رہی بڑا توحید سمجھنے کے لیے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا تم نے, دیکھو نا کشتی کشتی اور سمندر میں چلتی ہے, یہ خدا کے فضل و کرم سے چلتی ہے. خدا کا فضل و کرم نہ ہو نا کشتی کو تم دریا میں ڈالو نیچے اتر جائے, جو کشتی میں ہے مندر سارے غرق ہو جائے. مگر اللہ کے پاس فضل و کرم سے ہے جی وہ کشتی سمندر میں چلتی ہے. پانی اور لکڑی میں یہ خاصیتیں خدا نے رکھ رکھی ہیں, اللہ کا فضل نہیں. میں یوری کو ملا جاتے اپنی قدرت کے بعد نشانیاں تم کو دکھائے, اتنے بڑے لکڑ دس دس مل کا لکڑ ادھر سے کشمیر کی طرف سے آتے ہیں جی, وہ چیل کے آگ کے لکڑ بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, بڑے موت سے دولے ہوتے ہیں, ہمارا اس میں کھلاؤ نہیں آ سکتا. تین چار بندے اس کو اس طرح کرے تب وہ آئے, اور لمبے کتنے ہوتے ہیں اس کو بلا اٹھا کے دیکھو تو صحیح, مگر وہاں وہ دنیا میں پھینک دیتے ہیں لکڑ اتنے بڑے. وہاں سے چلتے آتے ہیں ڈوبتے نہیں نیچے, چلتے آتے ہیں چلتے آتے ہیں, یہاں سے گزرتے ہیں, یہاں سے گزرتے گزرتے سندھ سے گزرتے ہیں. اور جن لوگوں نے تجارتیں کی ہوئی ہوتی ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ ملے, نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نمبر والے اٹھا لیتا ہے, انتظار کرتا ہے لکڑ آ رہا ہے پیچھے سے. چنانچہ ایسا ہوا, میں بچہ تھا اس وقت چار سال کا, میں ایک جھنڈ میں ایک گاؤں ہے سچ وہاں مجھے چچا لے گیا کہ وہاں پڑتا تھا میں. وہ بالکل دریا کا جو نالا تھا نا, ایک نالا, اس نالے کے کنارے کے اوپر وہ مسجد ہے, وہاں مدرسہ بھی تھا. تو گرمی کا موسم تھا, اس نالے کا جو میدان تھا نا جی اس کے اندر ہم نے چار پائیاں بچھائی, ریت لانا ہوا چلتی ہے بڑی مزیدار ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. اور رات کا وقت سویا پتہ نہیں اب بارہ بجے تھے کہ ایک بجے تھا کہ دو بجے تھے, اس وقت گھڑیوں کا کیا مجھے پتا تھا. سر میں کہوں ٹوٹ ٹوٹ پانی آیا پانی آیا پانی پانی کہاں سے آ گیا پانی کہاں سے آ گیا, دیکھ کر سچ مچ اس طرح سے پانی آ رہا ہے. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، چار پہ اٹھا کے اوپر لے گئے ہیں جی. تجھے سونے کا وقت دیکھا، پانی پانی نظر آ، پانی پانی نظر آ. وہاں طالب علم تھے، انہوں نے دیکھا او لکڑ آ رہا تھا، ادھر سے لکڑ آ رہا تھا. ایک طالب علم تحرام تھا، وہ تیر کر کے یہ لکڑ کو پکڑ لیا، ادھر لکڑ کے اوپر بیٹھ گیا، لکڑ کے اوپر بیٹھ گیا. پھر پتہ کس طریقے سے وہ لکڑ کو ادھر لایا اپنی طرح ہماری طرف. میں نے کہا یار یہ لکڑ کے اوپر تو بیٹھا ہے اور گرتا نہیں، دیکھ رہے میں کہاں گرا. بس یہ بات اندازہ لگاؤ، اتنے بڑے منو منو برابر ہے جی، اور اوپر تیرتا جا رہا ہے، بندہ بھی اوپر بیٹھ گیا پھر بھی اوپر تیر رہا ہے. مگر پتھر کا ایک چھوٹا سا رتی رتی سا وہ ڈالو پانی کے اوپر، نہیں اوپر رہے گا، نیچے ہی جائے گا. یہ قدرت کا نشان نہیں دی، قدرت نے لکڑی میں یہ خاصیت رکھی، پتھر میں وہ خاصیت رکھی کہ اتنا دھرتی برابر پتھر بھی اوپر پانی کے لیے جائے تو نیچے ہی جائے گا، اور لکڑی خواہ 10 من کی ہو 20 من کی ہو وہ نیچے نہیں جڑ گئی، اوپر اوپر رہے گی. یہ قدرت کی خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ قدرت اپنے نشان بتاتی ہے. ان نفیزہ لکھنا آ جاتے ہیں یہ کلے سب بار ان شکور ہے، کچھ شک نہیں کشتی کے چلنے میں بھی ہر ایک صبر کرنے والے شکر گزار بندے کے لیے خدا کی قدرت کی بہترین بہترین نشانیاں ہیں جو دلالت کرتی ہیں خدا کی وحدانیت پر. مگر باپ جس بات کے تعجب تو ایسے لوگوں پر آتا ہے جو سمجھانے سے بھی توحید کا انکار کرتے ہیں، سمجھاؤ نہیں مانتے. لیکن جب آپ شکنجے میں جان آئے نا، شکنجے میں جان آئے تب اللہ اللہ کریں گے، بس اگر یاد آتا ہے خدا، ہاں خدا یاد آتا ہے، اجلی میں خدا یاد آتا ہے. ہاں غشی اور موجود تسلط دابل نسین الحدین، جب دریا کی موجیں بلند ہو کر کشتی کے سواروں پر صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، سچے دل سے اللہ ہی کی بندگی کا اظہار کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. دریا کی موج جو ہے نا کر سلگ صاحبانوں کی طرح غاشیاں چھا جاتی ہیں، چھا جاتی ہیں ان پر، ان کن پر؟ کشتی سواروں پر. کون چھا جاتی ہیں؟ موجیں، اتنی بڑی موجیں کر سلگ جیسے کہ صاحبان ہوتے ہیں، او بڑی بڑی جو ہم نے دیکھا جی، اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا. وہ جی بڑے بڑے بہلاوت جو ہوتے ہیں نا، اس دن اوپر سے پانی چڑھ کے وہ آتا ہے، جانے اوپر سے دیوار ہے کوئی، اس دیوار کے اوپر سے گر رہا ہے پانی، ایسا معلوم ہوتا تھا جب آر والے. تو اس دن جائیے تو ابھی پار کنارے پر ہم نے دیکھا، اندر اگر چلا جائے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا. یا آپ نے تمہیں یانیوں پر جب ہوتا ہوگا سمندر، ہوا بھی چلتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ اپنا آپ دکھاتا ہوگا. یہ کہاں کا دلال صاحبانوں کی طرح چاہ جاتی ہے، اس وقت خلوص دل سے اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، اس وقت فطرت اپنے آپ اجاگر ہوتی ہے. فلما نجاہم من البحر، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے، پھر سمندر مفت سے دو، ان میں سے تھوڑی رہ جاتے ہیں جو اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اپنی توحید پر قائم رہے، تھوڑی ہوتے ہیں. یعنی خدا کو جو یاد رکھتے ہیں وہ تھوڑی بندے ہوتے ہیں، اکثریت جو ہوتی ہے نا پھر مشرکوں کی ہو جاتی ہے. خاج حضر کے ماننے والے نکل آتے ہیں، بابر حق کے ماننے والے نکل آتے ہیں. منہم ان میں سے تھوڑی ہی حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں، وہ متصل حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں. ہمارا یہ حد بیا یاتنا اللہ کل حتان قبول، بہت سے خدا کو بھلا دیتے ہیں اور ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے بھی انکار رکھتے ہیں جو بدعہد ہوتے ہیں، خطار بدعہد، کفور، نہ شکر نہ قدر. وہی انکار کرتے ہیں. اس واسطے میرا خطاب ہے سب دنیا کے لوگوں کو, میرا خطاب ہے سب دنیا کے لوگوں کو, او لوگوں نرائل سن لیے, مثالیں سن لی, بڑے بڑے انبیاء کے قصے تم نے سنے اور یا کے قصے تم نے سنے اور اس طریقے سے تم نے حکیموں کی بھی باتیں سن لی. تو قرآن حکیم نے کیا کہا, سلاطین کی باتیں سنی, انبیاء کی باتیں سنی اور یا کی باتیں سنی, ان کی ہم نے نقلی دلیلیں پیش کی. ہم سلاطین رہ گئے تھے, ان کا ذکر بھی ہم نے کیا. پھر رہ گئے تھے کون, حکما, حکما کا ذکر تمہارے سامنے. اب تو رب کا خوف کھاؤ, اب تو رب کا خوف کھاؤ, رب سے ڈرو, رب سے یومن اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے سے کچھ کام نہ آئے گا. پھر آگے دوسری بال گناہ والا دی, باپ اپنے بیٹے سے کام نہ آئے گا. بولا مولود ہو جادن ہم والد ہی شیا, نہ بیٹا اپنے باپ کے ذرا برابر بھی کام آ سکے گا, باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا. ضرور دن سے دن سے مر گیا بندہ تو ختم ہو گیا, اور نہیں ہو خدا کا وعدہ ہے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اے دنیا میں رہ کر کے تم خواہ بخواہ ناز کر رہے ہو, ورنہ کر رہے ہو, اے دنیا ہی نہیں ہے آگے آخرت اگلا جہان بھی ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, خدا تم اللہ کو مل حیات دنیا, تم کو دنیا میں زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. وہ تو دھوکے میں ہے بھائی, اصل میں یہ دنیا کی زندگی کیا دھوکے میں ڈالنا ہے اس نے, اصل دھوکے ڈالنے والا بڑا پلیز بے ایمان ہے شیطان ابلیس, شرارت اس کی ہے ساری. تم کو خدا کے بارے میں وہ دھوکہ باز ابلیس, وہ کسی دھوکے میں نہ ڈالے, سب اس کی شرارت ہے. ہاں جی ضرور دھوکے باز غرور ہو مجھے بن جائے گی, غرور ہو اس میں شبہ بن جائے گی, دھوکے باز شیطان. اب تم کہتے وعد اللہ حق کو نو, تو پھر کب آئے گا؟ قیامت سے ڈراتے اس دن سے ڈر ہو, تو کہتے اللہ کا وعدہ بڑھا کہ دنیا پر رہنا نہ کرو, وہ قیامت پھر آئے گی کب ہو رہا, یہ قیامت کب آئے گی بھائی؟ ان اللہ عند علم الساعة, یہ تو اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا, قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے. میرا کام تو تمہیں بتا دینا ہے وہ دن آنے والا ہے, باقی رات کب آئے گا یہ علم خدا کو ہے. وہ علم ضرور ہے اور 22 برس آنے بھی اسی کا کام ہے, یہ بھی خدا ہی جانتا ہے کب برسانی کب نہیں برسانی. وہی علم معامل الحام, جو کچھ حملے کے رحم میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے. ہما تدری نفسوں مارا تک سے بھلا, کوئی شخص نہیں جانتا وہ خود کر کیا کچھ کرے گا. ہما تدری نفسوں یہی آگے تم, کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ کس سے زمین پر مرے گا. بھائی اس میں کوئی شخص شبہ نہیں, ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ سب باتوں کو جانتی ہے اور باخبر ہے. ہمارا تدری نفس مارا تک سے بدا, ہمارا تدری نفس تم یہی آ رہے, یہ جملے سالبہ کلیا ہیں. یہ سالبہ کلیا, اچھا جی ایک جزی کے اس بات سے سالبہ کلیا نہ رہا. اب حضور نے بتایا کہ فلاں کافر وہاں مرے گا, فلاں مرے گا, یہ جزی مل گئی. ہاں بتا سنا شاباش. بات یہ ہے کہ خدا کے بتانے سے تو پتہ چلتا ہے نہیں, اعلام اللہ, اعلام اللہ وہ تو پتہ چلتا ہے, اعلام اللہ نہ ہو تو نہیں پتہ چلتا. اگر خدا بتا دے جس کو خدا واضح کرتا ہے کہ تمہیں شکست ہوتا ہوگی, شکست ہوگی, تو اسی طرح ہوتا نہیں ہوتا. خدا جو پیش کی طور پر فرما دے ہیں ایک بات, خدا نے حضور پاک کو بتا دیا, سمجھے. ہاں خدا کے بتانے سے یوں نہیں ہوتا, یہ مانا تو نہیں لیکن حضور کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خیر خدا بتائے نہ بتائے کسی صورت میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. خدا آنکھ کے دیرے پر نہیں جیسے گا, خدا بتا دے بھی نہیں کہ اس کو پتا نہیں چلتا. یہ بھی اعلام اللہ جو ہے نا جی, یہ تو بالکل عقل کے ساتھ مستثنا ہے, عقل کے ساتھ مستثنا ہے. اور جو کہ عقل کے ساتھ مستثنا ہوگا اس کے سامنے کلی ہونے میں کوئی ترقی نہیں آتا, نہ مجھے کلی ہونے میں کوئی ترقی ہوگا. جیسے اللہ والا کل شہر کلی, عقل سے یہ ثابت ہے نا کہ خدا اپنی ذات پر تو نہیں نا کہ اپنی ذات کو معدوم کرتے ہیں, یہ عقل سے بات معلوم ہوئی ہے نا. اس کے مجھے کلیا ہونے میں کچھ شک ہے, یہ مجھے کلیا اسی طریقے سے یہ سامنے کلیا ہے. یہ اعلام اللہ تو پتہ لگ جاتا ہے, یہ اعلام اللہ نہ ہو تو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا. جب ہی حضور کو کہا جائے چاہے کب آئے جو حضور یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, خدا اگر بتا دیتا تو وہ حضور کہتے ہیں ہاں بھائی کیا پتا. ہاں خدا نے اتنا بتایا ہے قیامت آئے گی جی میں کہنے, اتنا خدا نے بتایا قیامت آئے گی جی میں کہنے, یہ بتا محرم کے مہینے میں آئے گی تو پتا ہے. اچھا کون سا محرم ہوگا, کون سے سال کا, کون سی صدی ہوگی, یہ تو پتا ہے. خام رضا خان کا علم ہو گیا ہے, خام رضا خان کا علم ہو گیا ہے کہ حساب سے ہم نے معلوم کیا ہے امام مہدی جو آئے گا نا, امام مہدی کہنے گا 1938 سن میں آئے گا, 1938 سن, نہ میں ہوں گا نہ میرے شگرد ہوں گے نہ میرے اپنے شگرد ہوں گے, نہ پیچھے لوگ جگڑتے جو مجھے یا سبھی رہیں گے, جو ایسی جائے گی ایک بات بنا دو ہوں میں تمہیں دل خوش کروں گا. اسی کو تو علم نہ ہوا, عام اللہ خان کو رجوع کا علم ہو گیا. اللہ تعالیٰ بات ہاں جی, تو دیکھیے اعلان اللہ جو ہے نا جی وہ اس کو غائب نہیں کہتے, علم غائب خاص خدا کا ہے, علم غیب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کی ذات کے. اور جو بھی اعلام اللہ ہو گیا وہ غیب نہ رہا, سمجھائی, وہ غیب نہ رہا. لم یبق بعد الاعلام غیبت, بتا دینے کے بعد وہ غیب رہتا نہیں ہے. حضور کو جب تک علم نہیں تھا جب تک غیب تھا, جس وقت حضور کو خدا نے بتا دیا کہ یہاں مرے گا ابو جہل, یہاں مرے گا ابو لہب, یہاں مرے گا فلاں دین کا فلاں, یہاں مرے گا, حضور نے اس اعلان کے مطابق خبر دے دی. سمجھے جیسا قرآن معجزہ ہے ایسے یہ معجزہ ہے, معجزات کا انکار تو بنا ہے بات ہے, اسے تو پکارا کرو. قرآن سے چلا خدا قرآن کا ختم ہوا, ہم ترقی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ سرو کرنے والا سب نہیں صرف اللہ کی ذات ہے, اگر غلامی کی جا کر کے سوچتا ہوا تھا آگے جو ترقی ہوئی تھی اس کا مسئلہ بتایا کہ شہید بھی کافی کوئی نہیں ہے اور متصر ہوتے کوئی نہیں, اور ہو سکتا ہے تو سر اتنے کرے پرسوں خارج کرے متصر ہوتا ہے آ جائے کہنے کے سوال بھی کافی کوئی نہیں ہے, اس کی اجازت بغیر کوئی نہیں مانو جی بھی اللہ ہم مانے گے. یہ ابھی اللہ وہ سورج یوں سے لے کر کے سورج تو اپنی جو ہے منہ تک یہ مسئلہ چلتا گیا, پھر سورج ہوتا ہے لے کر کے منہ تک برکات دینا, تو برکات دینے والا کوئی نہیں اللہ کی ذات, ہر ترقی ہوئی کہ برکات زندگی میں باقی برکات ہوں گا اللہ کی سوا تو کوئی نہیں ہے, مگر سماج بھی کوئی نہیں کر سکتا, وہ برکات دیتا کیا گیا اس کی اجازت کے بغیر, جس میں برکت دے اس میں برکت نہ دے. ارے باطلا شفیع کاری بھی تو نہیں ہو سکتے, اس واسطے انہیں شفیع کاری بھی مت سمجھو, جیسے برکات زندہ سمجھنا غلط ان کو شفیع کاری سمجھنا بھی غلط. شفاعت کاریہ, یہ سور مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور مقصد کے اور خاتمے کے, تمہید ہے اہمیت دعوی میں, یہ دعویٰ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اور مقصد ہے دعویٰ میں, مالکم من دونه من ولی ولا شفیع. یہ دعویٰ اس کے دلائل بیان ہوں گے اور بڑی مکلی بھی اس کی بیان ہوگی, دلائل اکلیہ بیان ہوں گے اور بڑی مکلی بھی بیان ہوگی اور خاتمہ بھی جو ممکن دعویٰ ہو اس سے چل کے موالات کرو, خاتمہ میں یہ بات بتائی جائے گی جو کہ اس دعویٰ کا ممکن ہو اس سے موالات بائیکاٹ کرو, چل کے موالات کرو اس میں بھائی کتابیں بارے وہی ہیں فلحال میں. یہ حکم نامہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے, تنزیل منزل منزل بمعنی مفعول. یہ حکم نامہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے, لا ریب فیہ ہے, اس میں شک نامناسب ہے, رب العالمین کی طرف سے ہے, اس میں شک کرنا کہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ شک نامناسب ہے. شک کا مقام ہی نہیں اس میں, تردد کا مقام ہی کوئی نہیں. شک کرو تردد کرو انسان پریشان ہو کے مطلب ہے بھی صحیح جانے, یہ بات ہے. ہم یہ کوئی رفتار ہے توجہ تو نہیں ہو سکتا, بابو اس کی چیز میں یقینی طور پر رب العالمین کی طرف سے اس کا ثبوت ہے. پھر بھی یہ قابل کہتے ہیں کہ اس کو محمد نے کر لیا ہے, ہرگز محمد نے اسے نہیں کرا. یہاں مقدم نکالو, ہرگز محمد نے اسے نہیں کرا بلکہ هو الحق من ربك, یہ کتاب بالکل برحق ہے اور آپ کی طرف سے اتری ہے, آپ کے رب کی طرف سے اتری ہے. اتری کیوں ہے, حکمت کیا ہے اتارنے کی, وہ کون دے رہا قوم ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. یہ حل ہم جہاں تک ہوں صرف اس واسطے کر کے تاکہ یہ لوگ راہ پر آ جائیں. ان کے پاس بچانے کو پہلے سے کوئی آیا نہیں, اب ان کے پاس بھی یہ کتاب آ گئی تاکہ یہ لوگ راہ پر آ جائیں. وہ جو حق ہے منزل من اللہ, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے مسئلہ توحید. وہ راہ رہا کرو جو مسئلہ توحید ہے وہ یہ ہے, جس کی دلیل یہ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام. یہ پہلی دلیل ہو گئی اگلی. اللہ آپ ہی یگانہ ذات ہے جس نے بلا شرکت و اعانت و نیابت و مشاورت کے غیر بغیر کسی کے سفارش کے بغیر کسی کے مشورے کے بغیر کسی کی شرکت اور معاملات اور نیابت کے اس اکیلی ذات نے آسمان بھی بنائے اور اس اکیلی ذات نے زمین بھی بنائی, اس اکیلی ذات نے تمام وہ چیزیں بنائی جو آسمان زمین کے درمیان ہے, سب کچھ بنایا صرف چھ دن کے عرصے میں. پھر بنا کر پھر چل بھائی میں نے بنا دیا ہے تم جانو تمہارا کام جانے, ہاں یہ بھی نہیں, بلکہ بنا کر سمس تمہارے راش تخت شاہی پر آپ ہی رہا, تخت شاہی پر آپ ہی رہا. یہ سلطنت کسی کے حوالے کچھ نہیں کی, سلطنت میں سے ایک حصہ بھی کسی کے حوالے نہیں کیا. یہ میں تو بنا تو بہت بیٹھا ہوں, اب اتنا حصہ جو ہے نا اس کو تو کرنا بات جو کچھ کرنا, اور بھائی دوسروں کو بانٹ کے تو کرنا, یہ ادھر بانٹ کے لیے تو کرنا, ادھر کو بانٹ کے تو کرنا. یعنی میں بنا بنا کے تھوڑا کام کیا میں نے, جب یہ بات ہو گئی کہ سب کچھ بنایا بھی اسی نے اور پھر تنشاہی حکومت پر آپ ہی قائم, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سمجھا مال کمندی ملاشبی لہذا اب یہ منع کرو، لہذا اس اللہ کی ذات کے سوا نہ کوئی تمہارا کار ساز ہے اور نہ کوئی تمہارا سفارش کرنے والا ہے. ہاں کار ساز متصور برکات دہندہ کوئی نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، آپ ہی ہے. اور اگر کسی کے حوالے کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتا، بنا کے تھک جائے. جتنا وہ یہودی لوگ کہتے ہیں چھ دن خدا نے ہمارے زمین بنایا اس کے بعد خدا سے آرام کرنے لگا ساتھ میں دیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے وہ اب آرام کر رہا ہے، ساتویں دن آرام کیا. یہ یہودیوں کا مطلب ہے، مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں. افلا تتذکرون، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ وہ آپ ہی اکیلا یدبر الامر من السماء الى الارض، دوسری دلیل اکڑی، وہ آپ ہی اکیلا بلا شرکت و اہانت و نیابت مشاورت غیر اور بغیر کسی کی سفارش کرنے کے، وہ اکیلا آپ ہی ہے آسمان سے لے کر کے زمین تک ہر ایک امر کا انتظام کرتا ہے، ہر ایک امر کا وہ انتظام کرتا ہے. پھر تم لوگوں کی گنتی کے مطابق جو ہزار سال بنتے ہیں، تم لوگوں کی گنتی کے مطابق ہزار سال کی عمر مدت کا ایک دن ہوگا جس دن تمام انتظام کا نتیجہ خدا کی حضور عالی میں گزرے گا. تم اس کو گنو تو ہزار سال پورے بنتے ہیں اور خدا کا ایک دن ہوگا جس دن تمام انتظام کا نتیجہ اس کے حضور عالی میں گزرے گا. ایک معنی کرو. دوسرا معنی، اگر لوگ اس تدبیر اور اس عروج کا تصور کرنے لگے نا، سوچنے لگے تدبیر امور کی اور عروج کی تصور کرنے لگے، ہزار سال سے کم میں خیال نہیں کر سکتے تم، اور کیا پتہ کہ ہزار سال کے بعد بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہے. مگر خدا کیا ایک دن میں پورا ہو جاتا ہے، وہ تم تصور ہی کرتے رہو ہزار سال تک اور خدا اس کو ایک دن میں کر لے گا. خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی عوام اس کی قدرت تک نہیں پہنچ سکتے، وہ گمان سے بالاتا رہے. اے وقت طرف خیالوں قیاسوں کو مانے وہاں وہ ہر چیز کو ساتھ چنوی میں کھان رہے ہیں کسی اگر کیا بر طرف خیالو کیسو گمام ہوا بدار کے گفتان سنیزے مخان گئے حکومت میں کس طرح ہے وہ ہم چنا گھر اب بھلے مسئلے تو مان گئے. یہ بات ہے، ہزار سال سے کم تم خیال بھی تمہارے نہیں آ سکتا، مگر خدا کیا ایک دن میں پورا ہو جاتا ہے وہ کام. یعنی خدا کی قدرت تک لوگوں کے عوام نہیں پہنچ سکتے، خدا کی کو اتنی بلند والا ہے. اذا کان امر کذالک ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جس کے اتنے بڑے قدر اعظم بہت بڑے بڑے کام ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا مخلوق ایسے، وہی آپ ہی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. ذالک المعرفہ، عالم الغیب والشہادہ المعرفہ، متضاد خبر دونوں بات میں ہوں حسن کا پھیلا دیتا ہے. من یہ ہوگا وہی اللہ کی ذات جو ہے نا، وہی ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا اور کوئی نہیں، اور وہی ہے العزیز، کمال قوت کمالی کی ہوئی ہے، اور وہی ہے الرحیم، نہایت مہربان بھی ہوئی ہے، اور وہی ہے وہ ذات الذی احسن کل شئین، احسن کل شئین جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے، خالقہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس نے خوب ہی بنائی ہے. یعنی جس مسئلہ حد سے بنائی ہے نا اس کے لیے وہ موجود اور مناسب بنائی ہے. جس مسئلہ حد سے بنائی ہے وہ گزا واقعی وہ موجود اور مناسب وہی ہے. وبدا خلق الانسان من طین, اور دلیل اس کی اس ذات کی کمال قدرت کی دلیل جو گویا کہ سمجھے تیسری دلیل آ گئی ہے. اس ذات قدرت کی دلیل کیا ہے, کمال قدرت کی, کہ خالق وبدا خلق الانسان من طین, انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا, انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا, وعدہ یعنی ابتدا کی شروع کیا, جیسے آدم علیہ السلام ان کو تو مٹی سے بنایا, پھر جہالا نسلہ من سلالت مما یمین, پھر مٹی کا نچوڑ نسلہ من سلالت, مٹی کا نچوڑ یعنی منی سے, سلالہ سے مراد کیا ہو گیا نچوڑ یعنی منی, پھر اس کی نسل کو بنایا مٹی کے نچوڑ سے, یعنی من مائی مہین, پانی جو نہایت حقیر اور ذلیل پانی ہے اس سے بنایا, یعنی آدم کو مٹی سے بنایا, پھر اس کی سزا بھی وہی رکھی جو مٹی سے بنتی ہے, آدمی کو مٹی سے بنایا سزا بھی وہی رکھی جو مٹی سے بنتی ہے, پھر آگے جو سلسلہ چلا وہ مٹی سے چلا, اور مٹی ایک حقیر پانی ہے وہ بھی مٹی کا ساتھ ہے, کوئی اور شہر نہیں, وہی مٹی کا ساتھ ہے, اسی سزا کا نچوڑ ہے جو زمین سے نکلتی ہے, مختلف انواع بنتے رہے, ورنہ سب مٹی کا کرشمہ ہے مٹی سب کچھ, ہم جو کھاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے دانے جو نکلتے ہیں مٹی سے نکلتے ہیں, کہاں سے نکلتے ہیں, پانی ہوتا ہے اور مٹی ہوتی ہے, رل مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ اس دانے کو بڑھاتا ہے, یہاں تک بڑے خوشے بن جاتے ہیں اس کے, پھر اس میں سے دانے نکال کے آپ پیستے ہو, پکاتے اور کھاتے ہو, کوئی چیز ہے ہم ہی مٹی کے خلاصے, ہماری مٹی کی خلاصہ دیکھو, سننا سن رہا ہو, خدا کی کمال خالقیت کا ظہور دیکھو, پھر اس کے پتلے کو اللہ نے درست کیا, صحیح صحیح بنایا, اور اس کے بعد نفخ امیم روح ہی, اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی, اپنی پیدا کردہ روح ہی, یعنی اپنی پیدا کردہ روح, پوری خدا نے اپنی روح ڈالی, خدا کی بھی کوئی روح ہے, ہاں پھونکا نفخ, پھر پھونکا اس میں اپنی طرف سے روح اپنی پیدا کردہ, روح ہی یعنی اپنی پیدا کرتا روح, اس کی یعنی اس کی پیدا کی روح ہم مخلوق ہے, روح جو اس کی پیدا کرتا ہے, ہاں مفسرین نے یہی مانا لیا روح پیدا کرتا اس کی ہے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, دیکھو یہ مٹی کے کرشمے جو خدا نے مٹی میں یہ کرشمے بنایا ہے کہ تمہارے سننے کے لیے, حالانکہ یہ مٹی ہے مٹی سے بنے ہیں, کانوں میں دیکھو سننے کے لیے کان بنا دیے کہ یہاں پہ سنو, اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنا دی, دیکھو یہ ایسی چیز ہے جو اس میں ایسا نور بھر دیا تو دیکھتا ہے بندہ ادھر ادھر, حالانکہ ہے مٹی, مٹی کے بنے ہوئے دیکھ رہے, سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, ملان ہدا سمجھنے کے لیے دل بھی بنا دیا, سمجھتا بھی ہے بات کو, کلیات جزیات کو سمجھتا ہے, ہمیں بزرگ کو سمجھتا ہے, فائدے نفے نقصان کو سمجھتا ہے, ہاں کس قدر خدا کے کمال قدرت کی دلیل ہے, وہ اتنا کچھ کرتا ہے پھر لوگ اس کو چھوڑتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں خدا نے تمہاری خاطر سب چیز بنائی, تمہاری خاطر کان بنائے, تمہاری خاطر ناک بنائے, تمہارے خاطر سب کچھ یہ بنایا, پھر بھی تم اس کی قدر نہیں کرتے, کسی مانگنے کو دوسرے سے مانگتے ہو یا خدا سے اتنا جھجکتے ہو کہ خدا تو ہماری سننے کا نہیں, یہ سب کچھ بنا دیا تو تمہیں ابھی تک ڈر ہے کہ خدا ہماری سننے کا نہیں, اور ان کی مورتا نہیں, ان کو کس نے بنایا, ان کو بھی خدا نے بنایا, تمہیں کس نے بنایا, تمہیں خدا نے بنایا, تو خدا اتنا تمہارے اوپر ناراض تھا تمہیں آ کے کان وغیرہ دل کر دیا, جن کی جو سیدھا بڑا علاج کیوں نہیں بولا جا کے بیان کرتے, خدا یہ میری ضرورت ہے میں تیرا مدار ہوں, سب کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے, بڑے تم نے مجھ پر احسان کیا ہے, خدایا تو مہربانی فرما میں محتاج ہوں, اب بھی میں محتاج ہوں, خدایا میری حاجت پوری فرما دے, خدا خوش ہوگا کہ نہیں, فرماتے ہیں تم اگر افسوس کی بات ہے کڑی لمبا تشکر, تم بہت ہی کم احسان مانتے ہو, احسان ماننا تو بہت دور کی بات ہے, الٹا اعتراض کرتے ہیں, احسان تو مانتے تو بڑی بات تھی مگر احسان ماننے کے بجائے الٹا اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, شکوا مطالو احراض رلنا پھر عرتے امنا رفیع خلق جدید, نہایت تعجب کا مقام ہے لوگوں, اور لوگوں نہایت تعجب کا مقام ہے کہ یہ بجائے احسان ماننے کی الٹا اعتراض کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے, جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے اہنا رفیع خلق جدید, کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے, یہ خدا جنم کرے کر سکے گا جی, فرمایا کہ خدا کی قدرت میں تو شک کوئی نہیں, خدا سب کچھ کر, اتنا بڑا کام کیا تو مٹی میں جب رل گیا, مٹی سے بنا لیا تم کو, تو مٹی میں جب تم رل میں جاؤ گے تو مٹی میں سے تمہیں نکال نہیں سکتا, یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی, خدا کی قدرت میں تو شک کوئی نہیں, یہاں سے یہ لفظ لکھو, خدا کی قدرت میں تو شک کوئی نہیں, اس کی قدرت لا شک ہے, مگر بل ہم بلکائے ربہم کافرون, یہ لوگ دراصل اپنے رب کی حضور میں حاضر ہونے کو نہیں مانتے, کبھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, بل ہم بلکائے ربہم کافرون, ایک بات, دوسری بات ان کو ایک اور جواب میں سمجھا دو, یہ جواب نمبر دو ہو گیا, پہلا جواب کہ خدا کی قدرت میں شک کوئی نہیں مگر یہ لوگ رب سے ملاقات حاضر ہونے کو مانتے ہیں, دوسرا جواب کل میں طرف آکوں ملک المور اللہ دی بکی لبکوں سن میرا ربکم تر جاؤ, آپ یوں بھی ان کو جواب دے دو, تمہاری جانوں کو یا روح کو موت کا وہ فرشتہ ملک الموت, موت کا وہ فرشتہ جو تم پر متعین ہے تمہاری جانوں کو جنگوں کو قبض کرے گا, یہ توقع کو بھینچے گا, یہ ذکر جمع یہ توقع کو بھینچے گا, خوشیوں کر کے بھینچے گا, ایسا بھینچے گا نا کہ اندر سے لوگ پوچھ کر کے نکل جائے گی, بھینچے گا دبائے گا, بھینچنا گٹنا پنجابی زبان گٹنا کیونکہ تم خوش تھے چلنا نہیں گھٹنا, جو ہے نا وہی چیز ہے دبانا.